Mac B6 został liderem jakości? Według konsumentów Hela Mac B6 bardzo dobrze i szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Hela Mac B6 firmy Olymp Labs. Dlatego stosowałem i będę stosował Hela Mac B6. Potwierdzam. Hela Mac B6. Magnez, który działa. Jestem dermatologiem i wiem, że jesień to wyzwanie dla skóry naczyniowej. Zimno, wiatr, ogrzewanie zwiększają kruchość naczyń, powodują rumień i pieczenie skóry. Polecam linię Ivostin Capilin z zielonym pigmentem i filtrami UV. Kompleks Alg Aldavin, troxerutyna i witamina C dają aż 3 efekty. Uczucie ulgi już od pierwszej aplikacji, mniej widoczne naczynka i ochronę przed nawrotami. Polecam. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Zadbaj o skórę kompleksowo. Kup dowolny krem na dzień Ivostin Capilin i odbierz krem na noc w wybranych aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 listopada, jest 10. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Uderzył policjanta, być może także jednego z ekologów. Mężczyzna zatrzymany w związku z przepychankami na drodze do Morskiego Oka wciąż w policyjnym areszcie. Za nieco ponad godzinę w Warszawie bieg niepodległości ma wziąć w nim udział 15 tysięcy osób. Tragedia w Indiach: po masowej sterylizacji zmarło 8 kobiet, ponad 60 trafiło do szpitali. Mężczyzna, który agresywnie zachowywał się podczas protestu na drodze do Morskiego Oka, wciąż w policyjnym areszcie. Nie był związany ani z obrońcami zwierząt, ani z fiakrami. Z nagrań monitoringu wynika, że to on mógł uderzyć jednego z ekologów, którzy protestowali w niedzielę przeciwko wożeniu turystów konnymi zaprzęgami. Zatrzymany mężczyzna na pewno uderzył policjanta, informuje w rozmowie z Trójką rzecznik zakopiańskiej komendy Roman Wieczorek. Został zatrzymany wczoraj 21-letni mieszkaniec gminy Bukowina-Tatrzańska, który w trakcie tego protestu, kiedy policjanci starali się rozdzielić strony konfliktu, zaatakował jednego z policjantów. W tej chwili trwają czynności, aby sprawdzić, czy aby nie mamy do czynienia z tą samą osobą, która dopuściła się pobicia jednego z ekologów. Funkcjonariusze zbierają także materiały dotyczące dwóch fiakrów, którzy przerwali blokadę ekologów i nie zważając na siedzących na ziemi ludzi, ruszyli wozami do Morskiego Oka. Przejazd w tamtą stronę blokowało kilkudziesięciu obrońców praw zwierząt. Twierdzą, że konie ciągnące wozy wypełnione turystami są przeciążone. Nie potwierdzają tego badania, na które powołuje się na przykład starosta tatrzański. 11.11. O tej godzinie w Warszawie rusza 26. już bieg niepodległości. Na starcie stanie 15 tysięcy biegaczy, wszyscy w biało-czerwonych koszulkach. Jan Marchewka wystartuje w biegu niepodległości po raz 24. Jest zwycięzcą pierwszego biegu 25 lat temu. Porównał trasy i ma teraz dobrą wiadomość dla tegorocznych biegaczy. Jest bardzo szybka trasa. Nie ma zakrętów w jedną, w drugą. Jedyny problem to wiadukt, więc całkiem spora górka, ale Tadeusz Samul ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa mówi, że jest tutaj rekompensata. Jest to warte tego widoku, który roztacza się przed biegającymi i za biegającymi w momencie, kiedy spojrzą na biało czerwoną flagę z przodu i z tyłu. A niestety kierowcy muszą być przygotowani, że alejami Jana Pawła II i Niepodległości od ulicy Stawki do Rakowieckiej w godzinach od 11 do 13.30 raczej nie przejadą. Kamil Szwarbuła, Polskie Radio. Większe utrudnienia szykują się w stolicy po południu, m.in. w związku z organizowaną przez narodowców Marszem Niepodległości. I choć organizatorzy zapewniają, że będzie spokojnie, stołeczna policja w pełnej gotowości. Pod specjalnym nadzorem ma być nie tylko tęcza podpalona w ubiegłym roku podczas marszu, ale także most Poniatowskiego. Ma nim przejść nawet 50 tysięcy ludzi, informuje Mirosław Szymanek z warszawskiego ratusza. Jeżeli będzie szła fala, podobnie jak wracają ludzie ze Stadionu Narodowego, to będzie trwać około 1,5 godziny. To dość długi przemarsz. Po drugie, całą szerokością. Po trzecie, jeżeli ktoś zasłabnie w tym miejscu, albo coś się wydarzy, albo zapali pracę, czego się najbardziej boimy, możliwość dojazdu karetki pogotowia praktycznie nie istnieje. Służby zwróciły się z apelem do organizatorów, by jeden pas jezdni podczas manifestacji pozostawał wolny. Marsz Niepodległości wyruszy o 15 z Ronda Dmowskiego. Jego uczestnicy przejdą na Pragę do Parku Skaryszewskiego. Po masowym zabiegu sterylizacyjnym w Indiach zmarło 8 kobiet, a około 60 trafiło do szpitali z powikłaniami. Stan wielu z nich jest ciężki, informują lokalne władze. Na razie nie wiadomo, jakie są przyczyny tej tragedii. Doszło do niej w jednym ze stanów w centrum kraju. Rozgniewani mieszkańcy Bilaspur wyszli na ulicę, by żądać ukarania lekarzy. Zabiegi sterylizacyjne są regularnie organizowane w wielu stanach w Indiach w ramach programu planowania rodziny. Zgodnie z nim kobiety otrzymują po 1400 rupii, czyli po około 20 dolarów. By zachęcić je do zabiegów, lokalne władze oferują też parom samochody albo sprzęt AGD. Według organizacji pozarządowych zdarza się, że kobiety są zmuszane do sterylizacji, która jest wykonywana w opłakanych warunkach. Dlaczego zabiegi przechodzą tylko kobiety? Według ekspertów sterylizacja mężczyzn nie jest akceptowana społecznie. U nas święto niepodległości Amerykanie oddają dziś hołd weteranom. W całych Stanach Zjednoczonych organizowane są parady, koncerty i uroczyste akademie. Główne obchody zorganizowano w Waszyngtonie. Jest tam nasz korespondent. Tysiące weteranów spotkało się wczoraj pod pomnikiem wojny wietnamskiej, gdzie na dwóch ścianach z czarnego granitu wyrytych jest ponad 58 tysięcy nazwisk poległych. Przyjeżdżam tu co roku od 25 lat. Mieszkam na północy stanu Nowy Jork. Na tej ścianie są wyryte nazwiska 54 moich towarzyszy broni. Służyłem w Saigonie w latach 1968-69. W Wietnamie zginął mój przyjaciel. To mogłem być też ja. Przyjechałem tu, by oddać mu hołd. Dzień weteranów to jednak nie tylko święto tych, którzy polegli na froncie, ale wszystkich, którzy honorowo służyli w amerykańskich siłach zbrojnych. Każdy z weteranów wielokrotnie usłyszy dziś od współrodaków zdanie: dziękujemy ci za służbę. Hołd oddadzą im także artyści. Z okazji ich święta w Waszyngtonie odbędzie się koncert, na którym wystąpią m.in. Bruce Springsteen, Eminem i Rihanna. Wiele restauracji i kawiarni oferuje dziś weteranom darmową kawę, posiłki oraz piwo. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Dziś dużo chmur, ale synoptycy obiecują też przejaśnienia. Niestety w centrum i na północnym wschodzie kraju możliwe niewielkie opady deszczu lub mrzawki. W Augustowie 10 stopni, w Kielcach 14, ale w Krakowie nawet 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To było niezwykłe muzyczne spotkanie z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Tam na progu w zoologu. Recital Katarzyny Groniec, zatytułowany Zoo, wykonany w warszawskim Palladium podczas galowego koncertu konkursu Pamiętajmy o Osieckiej we wrześniu tego roku. Wraz z Fundacją Okularnicy zapraszamy na premierową retransmisję występu Katarzyny Groniec. Na antenie Trójki dziś 5 minut po 18. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Tylko teraz kupuj energooszczędne AGD nawet do 10% taniej. Szczegóły w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wodę dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Xenna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Już od jutra w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 10. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają. że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, jest to zimą życie. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żarcze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, jest to zimą życie. Czujesz? Ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłeś serce bicie, wiosną, zimą, życie. Serca bicie, Andrzej Załucha na początek tej godziny, w której witamy Iwanka Kunewa, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. 16 minut po 10 to Justyna Steczkowska, a przed nami spotkanie z jedynym niepolskim artystą dziś w do południa na naszej antenie, ale to jest zespół Pink Floyd. Na pewno Państwo znają. Płyta tygodnia The Endless River, z niej utwór numer 4, Sam. 71335 SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Kto pierwszy, ten lepszy. Pink Floyd na naszej antenie. The Endless River, Pink Floyd, nowy album, półtora tygodnia w do południa. Pani Agnieszka z Warszawy i pan Arkadiusz z Płocka otrzymują egzemplarze. Gratulujemy, kolejna szansa na zdobycie tychże jutro w tej samej godzinie audycji do południa. Nowe nagranie duetu Rebeka na naszej antenie, 26 minut po 10, a przed nami Jadwiga. Na niemym filmie widać ją ponad głowami wiernych. Ma na sobie ciemny kożuszek z kołnierzem z karakułów. Na głowie białą chustkę z frędzlami. Oczy szeroko otwarte, spojrzenie poważne, usta zaciśnięte. Nie gestykuluje, nic nie mówi, patrzy przed siebie. Gdy dostrzega kamerzystę, skupia na nim wzrok, ale jej twarz się nie zmienia. Dziewczynka nie uśmiecha się. Siedzi na ramieniu mężczyzny, którego ciasno otaczają pielgrzymi. Gdy mija kamerzystę, odwraca się w jego kierunku. Patrzy prosto w obiektyw. powoli oddala się, by zniknąć w morzu głów. Ona, spięta, poważna, wystraszona. Oni, rozgrzani, podekscytowani, radośni. Trójkowy znak jakości. Tak się zaczyna cudowna książka Piotra Nesterowicza, nowa książka z tymże znakiem, który przed chwilą usłyszeliśmy. Niesamowita historia pisze na okładce Krzysztof Warga. Na okładce także, którą można zobaczyć na profilu facebookowym z najwyższej półki, polecam. Zdjęcie zwykłej dziewczyny na rowerze. Jedzie wzdłuż płotu, lata 60., Polska Wschodnia. Opowieść o tym, co wydarzyło się niedaleko Białegostoku, w Zabłudowie. Byli państwo tam kiedyś? To jest opowieść o objawieniu i o tym, co się zdarzyło, o tym, co miało być cudem. Opowieść sprzed niemal 50 lat, mówi Piotr Nesterowicz. Jest 65. rok, dzień wyborów do Rad Narodowych i do Sejmu, środek epoki Gomułki. Małej dziewczynce 14-letniej na łące w Zabłudowie, to jest takie nieduże miasteczko pod Białymstokiem, okazuje się Matka Boska. Pierwszy raz to było tak, że poszła zbierać sztaw, taką łąkę pod laskiem, pod koniec dnia. Ona była taką dość strachliwą dziewczynką w tym czasie. Rozglądała się na boki wszędzie, czy właśnie coś, nie wiem, nie wychodzi z tego lasu. I nagle zobaczyła jasność, takie światło, które narastało, bo coraz większe wtedy w nim ukazała się taka postać kobiety. Tak jak często na takich obrazach maryjnych jest taka młoda Maria w błękitnych szatach. I ona była przerażona, miała fartuch pełen tego szczawiu, zerwała się do ucieczki. Do tego domu wpadła już bez tego szczawiu, wystraszona, przerażona. Później jeszcze trzy razy miała te objawienia, bardzo podobne. Tylko że wtedy już jakby no, słyszała to, co jej Matka Boska mówiła, to było naprawdę jedno zdanie. Módlcie się i nawracajcie, bo jeśli nie, to mój syn będzie surowo karą. I to jest właściwie całe objawienie, całe to przesłanie, o którym ona no, do dzisiaj powtarza, chociaż niechętnie mówi o tym cudzie. Na tych kolejnych objawieniach oczywiście towarzyszyło coraz więcej ludzi. W tym ostatnim ludzie widzieli różne rzeczy. No, widzieli słońce wirujące, zmieniające kolory. Widzieli w tym jakieś kształty. Jedna pani opowiadała mi o tym, jak ona widziała tam żłobek z Panem Jezusem. Inni właśnie no, widzieli twarz tej Matki Boskiej. Później w sęczku krzyża pojawiła się Matka Boska albo Pan Jezus w cierniowej koronie. Więc jakby było dużo takich wrażeń, o których dzisiaj ludzie mówią i niektóre z tych osób mówią to z taką żarliwością, przekonaniem, że ja naprawdę z kilku z tych rozmów wyszedłem bardzo poruszony. Mówi Piotr Nesterowicz Janowi Niebudkowi. Dziś spotkanie z książką cudowna na antenie programu trzeciego. To książka ma nasz znak jakości. W tej i w kolejnej godzinie będziemy po nią sięgać. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Jest 30 maja 1965 roku. W Polsce trwają wybory do Sejmu i do Rad Narodowych, a na łąkach nieopodal Zabłudowa tłumy. I milicjanci nie wiedzą, co mają zrobić, ponieważ chłopi, ale nie tylko chłopi, mieszkańcy okolicznych miast i miasteczek idą na łąkę, na której tej dziewczynie, Jadwidze, miała ukazać się i znów ma się ukazać Matka Boska. 10 tysięcy ludzi i kilkudziesięciu milicjantów i nie wiedzą, co zrobić, bo tłum napiera, nie chcą dopuścić do spotkania z objawieniem tych ludzi, którzy idą na te łąki, ale nie są w stanie się obronić i coś trzeba zrobić. I napięcie narasta i jak ten konflikt rozwiązać, tę sytuację. Zaczyna się ta książka od opisu operacji Zjawa przeciwko tym wymierzonej, którzy szli zobaczyć czwarte objawienie. A potem opis tego objawienia i tych wszystkich zajść, o których mówię. Proszę sobie wyobrazić, wieść o tym, co miało spotkać 14-latkę z Zabłudowa, rozchodzi się tak szybko, jak to było możliwe w połowie lat 60. Jedna sąsiadka mówi drugiej. Potem wiadomość dociera do kolejnej wsi, bo ktoś pojechał tam furmanką. Potem autobusem ktoś ją zawiózł do dużego miasta i to się roznosi, roznosi, roznosi. I ta łąka w Zabłudowie staje się dla wielu osób miejscem świętym. Przybywają tysiące pielgrzymów, nie tylko z województwa, z okolic. Też przybywają oddziały ZOMO, które mają za wszelką cenę nie dopuścić do tego, żeby to zgrodzenie nastąpiło, no i żeby się Matka Boska objawiła, szczególnie w dzień wyborów do komunistycznego Sejmu. Chociaż nie udaje im się to. Pomagają w tym też ci pielgrzymi, którzy kamieniami tych zamowców z tej łąki przeganiają. Więc jest to objawienie, jakby wraz z nim pojawiają się wszystkie takie aspekty polskiej ludowej religijności, prawda? Czyli mamy masę pielgrzymów, choralne śpiewy, dużo takiej żarliwej wiary. To są żarliwie takie w sensie pozytywne, bo było wiele osób, które po prostu bardzo mocno wierzyły w to, co tam się dzieje, ale było też sporo takiego folkloru i sporo też takiego zakłamania, dewocyjnego zapamiętania. Więc były i te pozytywne i negatywne uczucia, uzdrowienia, cuda, a wokół tego władza komunistyczna, która ze wszystkich sił próbowała zabić ten cud. Wytaczała armaty propagandy, kordonów sanitarnych, armii tajniaków, którzy tam po całym tym miasteczku chodzili, robili zdjęcia z ukrytej kamery. No i też to objawienie wywołało, co mnie najbardziej jakby tak poruszyło w pewnym momencie, bo ja to odkryłem dopiero w pewnym czasie, jak już tam krążyłem, rozmawiałem z ludźmi w zabudowie, czy tam dokumenty SB w IPN-ie, też budziło taką sąsiedzką zawiść. Czy u sąsiadów zamiast pozytywnych uczuć, to objawienie wywołało niechęć, nienawiść, złość. Myślę, że część ludzi zazdrościła tej rodzinie państwa jakubowskich, którzy byli jedną z takich biedniejszych rodzin w miasteczku i nagle znaleźli się w centrum uwagi. Więc częściowo to myślę, że była zazdrość, taka złośliwość pod tym względem. Może częściowo też tak, że po chwili, kiedy ten cud jednak jakby tak zaczął gasnąć, ludzie czuli żal, że no ten ich cud nie był taki cudowny jak wiele innych. Nie obrósł kapliczki, świątynie, kościoły, prawda, nie było setek orędzi drukowanych, jak w wielu takich podobnych zdarzeniach w Polsce. Tutaj ten cud zgasł, stała po nim taka malutka kapliczka i jakiś krzyż na tej łące. Sama dziewczynka, pani Jadwiga, która była bohaterką tego zdarzenia, mieszka dalej w zabudowie, jest taką bardzo skromną, bardzo biedną. Mieszka w domu, którym sąsiedzi mówią, że jest durnowaty, bo jest zaniedbany i sąsiedzi się strasznie kłócą. Więc to wszystko jakoś nie pasuje im do tego schematu wyobrażenia. A sami swoim zachowaniem, ci sąsiedzi, mieszkańcy, część z nich miasteczka, no doprowadzi do tego, że ten cud zgasł, tak? No bo oni między innymi wzajemnie siebie posądzają o to, kto więcej pieniędzy ukradł z wotów, które pielgrzymi zostawiają tej łące. Może niektórzy z tych mieszkańców czuli, czy też czują szal trochę do samych siebie, prawda? No, a trudno przed samym sobą przyznać, że się doprowadził do tego, żeby ten cud zabić. No więc jakby zwalają to na kogoś innego, no najlepiej na rodzinę Jakubowskich, na Jadwigę. Szczególnie, że jej życie bardzo mocno odbiegało od tego, co ludzie sobie wyobrażali, jak przewidywali. Opowieść o cudzie, o niezrozumieniu, o zawiści. Cudowna. Piotr Nesterowicz, nowa książka z naszym znakiem jakości. Dziś będzie się pojawiać na antenie w programie Do Południa. Pierwsze egzemplarze mam dla Państwa w tej chwili. 71335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Proszę pamiętać, aby w treści wiadomości pojawiły się Państwa imię, nazwisko, adres korespondencyjny i hasło. Cudowna. Nie chcę pieniędzy, mam swoje. Znam

nie udają słodyczy nieszczerze, mężnie trwają w swym szwarc charakterze, nie składają w komorę zasudną, jak ręce dziobną. Wiedzą, że mimo wszelkie przemiany nie wyrosną na rżysku banany, nie zamienią się w kawior pędraki, bo układ taki. W berżeretkach, balladach, kanconach bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dolę zgotował nieletką, cienką gałąź i marne poletko, czarne toto i w ziemi się dłubie, a ja je lubię. A ja je lubię. Wojciech Młynarski w Polskim Dniu na antenie programu trzeciego, dziś Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada. I wracamy do książki Piotra Nestorowicza, Cudowna. Przypomnę okładkę, można zobaczyć na profilu facebookowym z najwyższej półki. Patrzę na jej zdjęcie. Jedzie na rowerze. Jadwiga. Mówi tak. Właściwie nie wiem, dlaczego zostałam wybrana. Niczym się nie wyróżniałam. Owszem, rodzice byli głęboko wierzący, ale takich jak oni w Zabłudowie było wielu. Nauczyli mnie wierzyć, lecz z religii u księdza Poźniaka miałam przeciętne oceny. Nie lubiłam hucznych zabaw, wolałam pójść z tatą na pole. Szczególnie wiosną, kiedy zima jeszcze trzymała, śnieg leżał, a czerni ziemi widać było niewiele. Tata chodził ze szpadlem, aby trochę przekopać, żeby woda szybciej spływała, żeby rów był drożny. A ja za nim, oglądać kwiatki, gdzieniegdzie wyrastały już pierwsze. Pamiętam, mokrzyca to chyba była, miała takie malutkie kwiaty. Chodziłam z lupą i patrzyłam na nie. Każdą roślinkę po kolei oglądałam. I to mnie wprawiało w taką jakby ekstazę modlitewną. To oglądanie. W wielką radość i zdziwienie. Panie Boże, jaki Ty musisz być mądry, że takie piękne dzieła dla nas stwarzasz. Tak sobie myślałam, kiedy przez lupkę kwiatki oglądałam. To było moje pierwsze uniesienie religijne, kiedy oglądałam te proste i piękne stworzenia Boże. No a potem maj 1965 roku i... Jak się uważa, jak mówi pani Jadwiga, ukazuje się jej na łące w Zabłudowie Matka Boska. O życiu Jadwigi Jakubowskiej, o której także jest ta książka, tym późniejszym opowiada Piotr Nestorowicz. Powiedzmy tylko, że pani Jadwiga mieszka w Zabłudowie do dziś, ma za sobą między innymi pobyt w klasztorze, choć jest matką kilkorga dzieci. A co wiemy o samym Zabłudowie? W jednym z artykułów określono, że jeżeli Białystok jest miastem kategorii B czy C, no to Zabłudów już jakby jest daleko dalej na liście liter w alfabecie. Bardzo małe miasteczko, 1500 mieszkańców, 14 ulic, czyli taka bardzo mała miejscowość, głęboko prowincja. I na pewno w takiej miejscowości to objawienie było wielkim wydarzeniem, tak? Bo nagle się okazało, że ilość pielgrzymów, które przybywali codziennie do tego miasteczka, no była większa niż wszyscy mieszkańcy. Samochody się pojawiły tam, był taki moment, gdzie nie wiem, naliczono 120 samochodów w miasteczku, no tylu nigdy nie widziano. Zresztą były czasy, kiedy cała Polska dopiero się rozwijała. Ludzie nie mogli wsiąść do autobusu, żeby jechać do Białegostoku do pracy, bo były przepełnione. Więc jakby to była nawał. Do tego jeszcze pełno właśnie tej milicji, agentów SB, którzy byli wszędzie. I na tej cudownej łące, i pod domem rodziny Jakubowskich, na rynku, prawda, pod sklepem jednym, drugim, GS-em, pod gospodą. A do tego jeszcze w pewnym momencie komuś stwierdzili, że będą walczyć z cudem, ostraszając ludzi groźbą epidemii. 4000 ponad osób w ciągu paru tygodni zostało zaszczepionych na dur brzuszny. Bo oczywiście to jest jakby taka cecha charakterystyczna dla wielu objawień, szczególnie maryjnych, że no pojawia się też jakby taka cudowna woda, bo takie małe źródełko, właściwie jamka, z której ludzie czerpali tą wodę, no z wiarą, że to jest woda o cudownych leczniczych właściwościach. Pojawiało się wiele przykładów osób, które dzięki tej wodzie miały ozdrowieć. To oczywiście komuniści wykorzystywali do tego, żeby to obśmiewywać w propagandzie. No i też mieć argument do tego, żeby właśnie miasto toczyć takim kordonem sanitarnym, nikogo tam nie dopuszczać, szczepić wszystkich, później całą tą łąkę zdezynfekować gruntownie, no i jakby tak fizycznie też spróbować ten cud zadusić. I to jest tak naprawdę, o czym pisze Piotr Nestorowicz, efekt domina, bo ktoś wierzy w to, że ukazała się Matka Boska, ale potem trzeba to jakoś ludziom wytłumaczyć albo wyprowadzić ich z błędu. I pisze o tym w książce, jak zachowuje się Kościół, jak zachowują się ludzie i jak zachowuje się Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która cudu na pewno nie potrzebuje. No i właśnie, to jest jedno istotne pytanie. Dla partii, zwłaszcza na szczeblu lokalnym, takie wydarzenia w zabudowie mogły mieć trudne do przewidzenia konsekwencje. Było takie podejrzenie, czy przypadkiem nie jest jakaś część takich walk, prawda, wewnętrznych w PZPR, aczkolwiek kiedy rozmawiałem z historykami, w dokumentach też IPN-u nie ma śladów na to. Natomiast na pewno było to dla niego niewygodne, no bo właśnie stawiało to jego województwo w bardzo złym świetle. Ono było postrzegane jako zacofane. Tu jeszcze dodatkowo rzecz taka bardzo, nie wiem, no, bikoteryjna, dewocyjna, obśmiewana w prasie. Więc na pewno jemu zależało na tym, żeby to zdusić. Szczególnie, że w tym czasie na nowo władze komunistyczne zaczęły walczyć coraz intensywniej z kościołem katolickim. To był rok 65. W 66 roku było tysiąclecie państwa polskiego i w tym czasie trwały takie konkurencyjne przygotowania do obchodów. Z jednej strony komuniści, a z drugiej strony kościół katolicki. Więc mogła być obawa, że to kościół może wykorzystać właśnie do tego, żeby pokazywać właśnie, że to jest Matka Boska. Szczególnie w tym czasie po całej Polsce była pielgrzymka kopii obrazu Jasnogórskiego, która wywoływała taką ogromną reakcję. Przychodziły setki tysięcy ludzi wręcz, prawda? Czyli to były skala obchodów, z którymi komuniści sobie nie radzili i trudno im było z tym konkurować własnymi działaniami. Więc też była to część takiej walki z samym kościołem, tak, że można było to wykorzystać do tego, żeby wywrzeć presję na kurii, na lokalnym biskupie, na księżach. Odpisuję Państwu na maile w sprawie książki, bo są cudowne. Piotr Nesterowicz, nowe wydawnictwo z naszym znakiem jakości. Polecam. Debiutujący autor, świetnie opowiedziana historia pani Jadwigi, której w 1965 roku miała się objawić Matka Boska. Wrócimy do tej książki po 11 w roku 2014, w blisko ile? 50 lat po tym zdarzeniu? Tak, w przyszłym roku w maju będzie 50 lat. Mam kolejne egzemplarze. Proszę wysyłać wiadomości tekstowe 71335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Proszę też pamiętać, aby w treści wiadomości znalazły się Państwa imię, nazwisko i adres korespondencyjny. I hasło. Cudowna. A to jest kochana. Nie muszę pytać, czy otworzysz, bo wiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. Zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz. Trzymywałaś moją głowę, nie roztrzaskałam skroni o podłogę, póki co. Przed snem wypowiedz moje imię, przybędę wraz ze świtem, proszę nie śpi, jestem już. Nigdy się choć łatwiej razem iść w obiad. 8 minut do 11, to ja jeszcze przypominam o spotkaniu w ramach cyklu Reporterzy. Powiem też, że on się będzie pojawiał na naszej antenie w święta Bożego Narodzenia. Przepraszam, spadł mi długopis. Jacek Hugo Bader pojawi się w czwartek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19, a po nim Magdalena Grzebałkowska, Wojciech Tochman, Mariusz Szczygieł, Wojciech Jagielski i Małgorzata Szejnert. Ale zaczynamy od Jacka Hugo Badera o 19 w najbliższy czwartek. 22,7 trójek, teraz telefonicznie rozdajemy zaproszenie. Można dodzwonić się do Jana Niebudka i zapisać się na spotkanie z panem Jackiem. Kiedy w maju był państwa i moim gościem w Klubie Trójki, rozmawialiśmy wokół książki o powrocie na Broad Peak, długim filmie o miłości, i wtedy się zastanawialiśmy wspólnie o tym, dlaczego ludzie porywają się na to, by iść na ośmiotysięczniki. A potem padło pytanie, dlaczego na taką wyprawę poszedł też dziennikarz, reporter bez doświadczenia. Jezus Maria, tu robimy tutaj dyskusję o podstawach dziennikarstwa, czy też pracy reportera. No panie Michale, no dla mnie to był temat, ja tam pojechałem z powodów zawodowych. Uwiódł mnie temat. To tak jak pan też wyszukuje tematy, te, które pana uwodzą. Czasami zlecone tematy, ale przecież dobrze wiemy, że unikamy tych zleconych tematów jak ognia, nie? I że bierzemy coś, co nas osobiście jakby złapało za serce. Jak tylko usłyszałem tą historię, jak usłyszałem Jacka Berbeke, który powiedział, że chce, organizuje tą wyprawę, no to powiedziałem, no to jest temat, na litość boską. Jacek Hugo Bader w naszym studiu w czwartek o 19.00. 22,7 trójek, rozdajemy zaproszenia, a do 11.00 breakout. Czysta, która koi ból. Daj mi twoją wodą z oczu moich spłukać łzy, rzeko dzieciństwa. Zostawiłem ciebie, rzeko dawnych dni. Opuściłem ciebie, miasto zwiodło parę mnie, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie toczy niby kamień miasta nur? Daj mi twojej wody nabrać w dłonie chociaż raz, rzeko dzieciństwa.